List do Edwarda Leo, Paryż, około 20 kwietnia 1878. Kochany redaktorze, odebrałem odpowiedź na wszystkie listy pisane do Warszawy, z wyjątkiem od was. Przypuszczam, żeście nie byli w mieście przez czas jakiś. Tymczasem nadesłano mi tu rozmaite zaofiarowania, o których się z listów załączonych dowiecie. Nie chcąc wchodzić w żadne układy poza waszymi plecami, obieram drogę najprostszą, to jest listy przesyłam, tym bardziej, że nie zastrzeżono sekretu. Przesyłam je jeszcze i dlatego, bo mam nadzieję, że w przyszłych układach ze mną uwzględnicie i warunki, jakie mi ofiarują, i moją szczerą życzliwość, a nawet przywiązanie do gazety. Co do tych warunków, pamiętajcie tylko, że istotnie są dla mnie ważne. Z tendencjami pisma mającego się ukazać zgadzam się, powtórę, gdy pomyślę o tym, że mam lat 30, a nie mam ani grosza zebranego, ani widoków nawet na ustalenie swej finansowej pozycji, przychodzi mi na myśl, czy nie powinienem przede wszystkim myśleć o sobie. Z drugiej strony z gazetą łączą mnie długi i coś więcej od długów, bo sympatia z pismem i redaktorem. Wobec tego, chcąc postępować otwarcie, zawiadamiam was o wszystkim i po prostu proponuję, abyście warunki, w jakich pracuję, u was polepszyli, ile możecie. Że nadsyłaliście mi pieniędzy, ile razy zapotrzebowałem, to wiem i umiem cenić, jak również i to, że w długach moich, co do sposobu ich spłaty, powodowaliście się największą delikatnością i przyjaźnią dla mnie, że mogłem je spłacać jak chciałem, przewlekać, części zabierać dla siebie i temu podobne. Te rzeczy więcej od samych długów związały mnie z wami i z gazetą. Obecnie chodzi mi tylko o wynalezienie sposobów, przez które, przy pracy obfitszej niż dotąd z mojej strony, długi moje mogłyby być jak najprędzej umorzone. Tego znowu wy mi nie możecie brać za złe. Jest jeszcze w tym i inna dążność. Żeby się utrzymać, czy to w Warszawie, czy w Paryżu, potrzebuję mieć jakiś stały dochód. Dochód ten mógłbym ciągnąć z gazety, gdyby nie konieczność odtrącania części bieżącego zarobku na dług. Wobec tego, cóż mam robić? Oto albo rozpraszać się po innych pismach i przyjmować wszelkie zaofiarowania, jakie mi nadsyłają, a przez to osłabiać znaczenie ilościowe i jakościowe mego współpracownictwa u was, albo powiedzieć wam, wymyślcie coś takiego, abym mógł wyłącznie pracować u was, a jednak utrzymać się. Czynię to dlatego, że pracować wyłącznie u was wolałbym. Musicie także uwzględnić, że wobec rosnących pism i ich konkurencji wartość współpracowników, zwłaszcza mających jakie takie uznanie, zwiększa się. Możecie to miarkować z cen i warunków ofiarowanych mi obecnie. Co będzie i kto będzie na końcu pisywał do wszystkich dzienników, nie wiem. Wiem tylko tyle, że każdy piszący będzie licytowany. Kto da więcej? Co do was względem mnie, nie potrzebujecie dawać najwięcej, ponieważ wchodzi kwestia serca. Musicie tylko dać tyle i ułożyć tak rzeczy, abym mógł żyć. Oto każdy ma prawo się upomnieć, bo każdy musi jeść. A co do mnie, im to stawiam otwarcie i tym czy nie lepiej. Swoich warunków nie stawiam żadnych, bo nie znam waszego położenia, a przy tym ufam, że zrobicie, ile będziecie mogli. Chodzi mi więc o to, żebyście mi napisali. Ze swojej pracy w miarę jej będę ci nadsyłał tyle a tyle, a na dług będę strącał tyle a tyle. Czyli inaczej mówiąc, chodzi o maksimum w pierwszym względzie, o minimum w drugim oraz o jak największą zapłatę od wiersza. Oczywiście, gdyby możliwa największa część długu była umorzoną w sensie uwzględnienia tych zasług dla gazety, jakie tam położyłem, nie miałbym nic przeciw temu, ale nastawać na to nie mam prawa. Ile, że nie jesteście dla mnie prostym wydawcą, z którego skórę bym zdarł bez wyrzutu sumienia, ale przyjacielem. Przynajmniej tak sądzę. Chodzi więc o to, żebyście mi odpisali jak najprędzej, co o tym myślicie i jak to można ułożyć. Listy Pilca i Mikulskiego dołączam jako dowód. Im napiszę, że co do przyszłego pisma nie mogę nic powiedzieć, póki nie porozumiem się z wami. Co do wystawy zaś, ponieważ Pilc ofiaruje 10 groszy za wiersz, a Mikulski pisze, że gotów dać więcej nawet, odpowiem tak. Jeżeli Pilc zgodzi się na 10 groszy pod warunkiem, że korespondencję będę nadsyłał bezimiennie, nie podpisując Litwos, to będę pisał. Jeśli nie, to nie. W takim razie do was podpisywałbym Litwos. Jedno drugiemu nie przeszkadzałoby i przeszkadzać nie będzie, bo gdy wam opisywałbym jedną część wystawy, jemu pisałbym o drugiej, by się nie krzyżować. Zresztą nie potrzebuję mówić, że z tej miski mlika dla was posyłał będę śmietanę. Jemu to co pod spodem. That's all. Bardzo bym pragnął was widzieć. Poznałem tu kogoś bardzo młodego, a bardzo pieniężnego, który by chętnie wszedł w spółkę z gazetą, a co więcej byłby bardzo pożyteczny jako współpracownik i człowiek mający duże stosunki. Mógłby, zdaje się, wykupić albo waszą część, albo pana Bronikowskiego, bez pretensji, aby być redaktorem. Napiszcie, co o tym myślicie. Nie uwierzycie, co tu panuje za wściekłe poszukiwanie korespondentów z wystawy. Jenike, z którym Wiśniowski był źle, pisał do niego arcyuprzejmy list z wielkimi prośbami, żeby nadsyłał co chce, kiedy chce, byle nadsyłał. Ale on jedzie do Londynu. Teraz być może, że Unger mnie opadnie. Nowiny, jak wiecie, chcą mnie. Co zrobią Wiek i Gazeta Warszawska, nie wiem. W galicyjskich mam zaofiarowania, których nie przyjmę. Zresztą w dziwnym jestem położeniu. 1 maja ślub mojej siostry. Proszą na gwałt, żeby przyjechać. Serce i obowiązek każe, a tu znów przyjechać łatwo, ale wrócić trudno, a opuścić takie żniwo także trudno. W Paryżu wydaję 3 franki dziennie z mieszkaniem. Jeść rano i o 6 sam sobie gotuję. Nauczyłem się tego w Ameryce, jak również i pomagać samemu sobie, ale wystawa podniesie ceny, trzeba więc pisać i trzeba mieć coś z tego. Z Sygurdem Wiśniowskim polubiliśmy się, jak sądzę wzajemnie, choć niezbyt miły ze mnie towarzysz, bo zapomniałem dużo gadać i spać mi się chce ciągle. Godebskich adres na koniec znalazłem, dziś do nich pójdę, zresztą znam tu już wszystkich. Ściskam was, pani waszej ukłony i ucałowanie rączek. Oczekuję odpowiedzi. Henryk. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.